decision.

gonna shop, baby. And I gotta walk back and back. Back and back. Back and back. Shh, back. Back and back. Shh, back and back.

fingers to your hair. We're nearly there. Hiding in the dark. Shelter from the wind. Hold hands in a doorway. A crafty one. Stuck, parked up, hidden. czujne pasmo. Przenoszenie. Za nami set DJ-ski mojego autorstwa. Wakacyjny czas z mixtape'em złożonym z kilkudziesięciu nagrań. Spis utworów wykorzystanych w tej opowieści opublikujemy w poniedziałek zarówno na stronach Polskiego Radia, jak i na facebookowym profilu Potrójnego Pasma. Teraz życzę Państwu dobrej nocy. Mówił Michał Margański. Przypominamy,